radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Spaanse politie heeft de man uit het Limburgse Helden aangehouden. De man, Mark B., verdween samen met zijn echtgenote anderhalve maand geleden en was sindsdien vermist. Afgelopen weekend meldde de vrouw, Suzanne Buitenhuis-Bouter, zich al bij de politie in Granada in Spanje. De Limburgse politie heeft contact opgenomen met de Spaanse collega's om daarover duidelijkheid te krijgen. De piloten van Air France willen gaan staken. Ruim 2/3 van die piloten heeft ervoor gestemd. Of het ook daadwerkelijk tot een staking gaat komen is nog niet duidelijk. De piloten van Air France zijn het niet eens met de bezuinigingsoperatie bij de luchtvaartmaatschappij. Overleg tussen de vakbonden en directie van Air France heeft tot nu toe niets opgeleverd. Twee mannen zijn in Somalië veroordeeld voor een aanslag op een vliegtuig in februari. De explosie sloeg een gat in het vliegtuig waardoor de vermoedelijke zelfmoordterrorist naar buiten werd gezogen. Een van de veroordeelden is een medewerker van de veiligheidsdienst in Somalië. Hij was verantwoordelijk voor de veiligheid in de luchtvaart. Hij kreeg levenslang. Het weer vanavond komen eerst nog buien voor. Laat in de avond trekken die buien naar het zuidwesten weg en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De wind neemt wat af en de temperatuur die komt uit op zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het net. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag in het nieuws de verloren stam Bnei Menasje uit India. De paus en de imam, Koenders versus Van der Staaij en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. באים אליך נותנים כבוד לשמך קיבלנו ממך אהבה המתנה הכי נפלאה אנו באים אליך נותנים כבוד לשמך קיבלנו ממך אהבה המתנה הכי נפלא בשמחה נהלל אותך נישא את ידינו נחריץ ברכה לך נפנה בתקווה ונרקוד ברינה לילה נותנים הדר לבנך קיבלנו ממך ישוע ועל כך נודה לך בשמחה נהלל אותך נישא את ידינו נכריז ברכה לך נפנה בתקווה ונרקוד ברינה Live muziek van Praise to Our God. En wat u hoorde was Simchat Ha'adon, oftewel de vreugde van de Heer. En de laatste weken is er elke keer wel weer sprake van een Joodse stam die terugkeert naar Israël. Vorige week hadden we het over die koning Ayi uit Togo, dat West-Afrikaanse land. Ik heb toen nog een melding gemaakt van de Valascha's, een melding gemaakt van de Joden in Papua Nieuw-Guinea, waar ook Jack mee in gesprek is geweest. En deze week is daar geen uitzondering op, want nu gaan we het hebben over de verloren stam van de Bnei Menasje. En die bekeert zich tot het Jodendom en zal voor einde van het jaar Aliya maken. Maar waar komen ze vandaan? Daar gaat het volgende artikel over. Israël investeert miljoenen shekels om honderden leden van India's gemeenschap Bnei Menasje naar de Joodse staat te brengen en toezicht te houden op hun bekering tot het Jodendom rond eind december van dit jaar. En dit werd bevestigd door een lid van het ministerie van Opname. Ja, ik noem het maar even zo omdat ik niet weet hoe ik het anders moet vertalen. En werd zondag bekendgemaakt op de Joodse nieuwszender Walla. De reportage maakte duidelijk dat het document is overlegd aan de non-profit organisatie Shavei Yisrael, die betrokken is om de Bnei Menasje gemeenschap te helpen om uit het noordoosten van India te verhuizen naar Israël en officieel bekeringen te ondergaan tot de religie waarmee zij zich identificeren. Wat het document speciaal maakt is dat het afwijkt van de normale procedure in de tender die bij dergelijke operaties normaal gesproken wordt toegepast. De redenen die het ministerie van Opname aandacht voor haar besluit om af te zien van de normale procedure waren dat Shavei Yisrael al bekend was met deze gemeenschap en heeft daardoor de mogelijkheid om het project binnen afzienbare tijd uit te voeren. Volgens het ministerie is Shavei Yisrael de enige organisatie die volgens hen geschikt is om Bnei Menasje in zijn land van herkomst te begeleiden. Overigens kost de hele operatie van het overbrengen van de 712 Bnei Menasje leden naar Israël, ze te bekeren tot het Jodendom en het verkrijgen van een eerst tijdelijk Israëlisch identiteitsbewijs, de staat Israël alles bij elkaar zo'n 8,1 miljoen shekel, oftewel bijna 2 miljoen euro. Volgens nieuwszender Walla geeft het document aan dat Shavei Yisrael zal worden belast met de taak om de gemeenschap van India naar Israël te brengen en ze te helpen om aanpassingen te maken, waaronder de bekering, de opleiding Hebreeuws en hulp bij hun opname in de lokale gemeenschappen. Michael Freund, die aan het hoofd staat van de organisatie, was in de periode 1996-1997 adjunct-directeur communicatie van premier Benjamin Netanyahu. Deze in de VS geboren inwoner van Ara'ana richtte Shavei Yisrael op in 2002 met als doel om de verloren stammen van Israël waar ook ter wereld thuis te brengen. Deze gemeenschappen zijn niet expliciet gedefinieerd als Joods volgens de wet op de terugkeer naar Israël, maar hebben het gevoel geworteld te zijn in het Joodse volk. Freund's organisatie is actief op zoek naar de nakomelingen van deze verloren stammen en verborgen Joden of gelovigen. Daarom heeft hij Shavei Yisrael opgericht. India heeft het niet zo op inspanningen van de missionarissen onder de verschillende bevolkingsgroepen, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Opname aan nieuwszender Walla. Om uit te leggen waarom de Bnei Menasje hun bekering niet kunnen ondergaan voordat ze Aliya hebben gemaakt. De ambtenaar, die anoniem wenste te blijven, was overigens kritisch op wat hij noemde Freund's missie en schreef het vermogen om dit werk te kunnen doen toe aan de financiële steun van de overheid voor de Bnei Menasje vanwege zijn banden in het verleden met Netanyahu. De Bnei Menasje zeggen dat hun mondelinge overlevering 2700 jaar geschiedenis beschrijft van hun ontsnapping aan de slavernij uit Assyrië, Medië tot aan Perzië. Van daaruit verhuisden ze naar waar het nu Afghanistan is en vervolgens naar Hindoekoesh, Tibet en uiteindelijk in ongeveer 240 BCE naar Kaifeng, waar ze zich uiteindelijk vestigden in de Himalaya en ze hun erfgoed probeerden te bewaren. Ze beoefenen tot op vandaag nog veel Joodse rituelen. Toen hij nog voor het kabinet van de minister-president werkte, ontving Freud al een brief van de Bnei Menasje die hem vertelde dat ze afstammelingen waren van de stam van Menasje, één van de 10 verloren stammen van Israël, en dat zij een beroep op hem wilden doen om hen te helpen terug te keren naar hun beloofde land. Het volgende bericht gaat over een artikel van Likud Nederland dat geplaatst is in het Katholiek Nieuwsblad van 27 mei 2016. Likud beklaagt zich erover dat de berichtgeving over Israël altijd zo eenzijdig is. Nou, ik zou in ieder geval Likud willen informeren dat dat op Radio Israël wel gebeurt. En dat we daarmee ook het tegenwicht bieden aan het NOS-journaal en Facebook en nu.nl, zoals in dit bericht wordt vermeld. Het volgende bericht is dus geplaatst. Dankzij internet hebben we tegenwoordig toegang tot meer nieuwsbronnen dan ooit. Vroeger waren dat het mede. Waren vroeger media als het NOS-journaal en het Katholiek Nieuwsblad onze belangrijkste bronnen van informatie? Tegenwoordig zijn daar nu.nl, Facebook en kranten en nieuwssites vanuit de hele wereld bijgekomen. Dit betekent helaas niet dat het vele nieuws dat wij ontvangen van betere kwaliteit is geworden. De informatie die nu tot ons komt lijkt steeds vaker sensatiebelust en minder objectief te zijn. Maar al te vaak wordt slechts één kant van het verhaal belicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de pedofilie-schandalen in de katholieke kerk. Elk gerucht dat hiermee te maken had, werd bijvoorbeeld op de voorpagina van het linksliberale NRC Handelsblad geplaatst. Terwijl het pedoverleden van linksliberaal Nederland in diezelfde krant nooit werd genoemd. Waardoor bijvoorbeeld veel mensen niet weten dat Mathieu Hemelaar, die in 2009 voor GroenLinks in de Tweede Kamer zat, enkele jaren daarvoor nog een pedofiele congres in Rotterdam toesprak. Ook Israël leidt onder dat journalistieke gebrek aan objectiviteit, sensatiezucht en eenzijdigheid. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de nieuwsitems die Monique van Hoogstraten voor het NOS-journaal maakt over Israël en de bezette gebieden. Altijd komen weer de radicaal religieuze Joodse kolonisten in beeld die schijnbaar de ene na de andere gigantische nederzetting uit de grond stampen, waardoor vrede met de Palestijnen volgens Monique onmogelijk wordt. Nog nooit heeft Monique een reportage gemaakt waaruit blijkt dat geen enkele Israëlische nederzetting groter is dan Woerden. En dat er de afgelopen 25 jaar slechts 3 nieuwe zijn gebouwd. En dat 2/3 van die kolonisten helemaal niet zwaar religieus is. Nog nooit heeft Monique van Hoogstraten een reportage gemaakt over de vele Israëlische Arabieren die in het Israëlische leger dienen. Zoals de niet-Jood Rassan Alian, die de hoogste militair is van een van de zwaarste elite-eenheden van het Israëlische leger. Zou het niet interessant zijn om eens zijn kant van het verhaal te horen? Om zo te horen waarom een Arabier in het Israëlische leger dient? En nog nooit heeft het NOS-journaal gerapporteerd over de Jodenhaat die door Palestijnse leiders, imams, media en schoolboeken wordt verspreid. Uit een wereldwijd onderzoek gehouden in 2014 bleek dat juist daarom 93% van de Palestijnen er antisemitische denkbeelden op nahoudt. Dat is de werkelijke reden dat de Joodse staat niet wordt geaccepteerd. Dat is de ware reden waarom het geen vrede wordt. Dat is de reden dat alle voorstellen voor een twee-staten-oplossing sinds 1937 door de Arabieren wordt afgewezen. Het NOS-journaal is belangen na niet het enige medium dat tegenwoordig een vaak eenzijdige stroom van nieuwsfeiten over Israël de wereld in helpt. Al jaren erger ik mij mateloos over de onzin die er over Israël wordt tentoongespreid. Israël zou een apartheidstaat zijn, terwijl een van de hoogste opperrechters van Israël, Salim Gibran, een katholieke Arabier is. Israël zou Palestijnen verdrijven uit Jeruzalem, terwijl het aantal Palestijnen in de stad de afgelopen 40 jaar is verdrievoudigd. Zelfs een sterkere groei dan de Joodse bevolking. En Jezus zou geen Jood zijn, maar een Palestijn. Professor Afshin Elian van de Universiteit van Leiden vertelde bij de presentatie van mijn boek hoe er in het Midden-Oosten dagelijks veel nieuwe fabels geproduceerd worden. In het Midden-Oosten ontbreekt vaak rationaliteit. Professor Elian weet dat, omdat hij zelf uit Iran komt. Maar hij verbaast zich er nog steeds over dat tegenwoordig fabeltjes uit die fantasiewereld ook door goed opgeleide mensen in het rationele Westen worden overgenomen. Al deze onzin die een zinvolle discussie over het Arabisch-Israëlische conflict zeer bemoeilijkt, heeft Likud Nederland doen besluiten een boek over Israël te schrijven met als titel 150 Palestijnse fabels. En zoals u weet hebben we daar inmiddels ook wel verschillende stukken uit behandeld. Toen ik begon met schrijven dacht ik dat het er 100 zouden zijn. Er bleken echter 150 fabels veelvuldig in de media te verschijnen. Deze worden in mijn boek allemaal met verifieerbare feiten onderuit gehaald. Waaronder dat Jezus toch echt geen Palestijn was, maar een Jood. Fabel 56. Iets wat niet alleen het Nieuwe Testament ons leert, maar ook de niet-christelijke geschiedkundige feiten. Voor het jaar 637, toen Jeruzalem door de Arabieren werd veroverd, woonde er niet één Arabier, en dus ook geen Palestijn, in het gebied waar nu Israël ligt. En Jezus is toch echt voor die datum geboren. Ik hoop met dit boek en de feiten daarin ervoor te kunnen zorgen dat de leugens en daardoor de haat over Israël kan verminderen. Want alleen dat kan werkelijke vrede dichterbij brengen. En dat is broodnodig. Arabische en islamitische landen hebben de VN-leiding gevraagd een paneel op een Israëlische tentoonstelling te verwijderen waarop Jeruzalem de geestelijke en fysieke hoofdstad van het Joodse volk wordt genoemd. De Palestijnse missie bij de VN heeft in een brief aan de VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en aan de voorzitter van de Algemene Vergadering zijn felle afwijzing van deze omschrijving uitgesproken. De Palestijnen willen Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige staat. In de brief staat dat alle verwijzingen die tot doel hebben Israëlische soevereiniteit op dit land te doen gelden, legaal, politiek en moreel onjuist en onaanvaardbaar zijn. Dat is boute taal. In de brief worden de afbeeldingen van de stad misleidend en ongepast genoemd. Ook zouden deze de Palestijnse aanwezigheid in de stad, evenals zijn historische Arabische, islamitische en christelijke identiteit en erfgoed door de eeuwen heen ontkennen. Volgens de VN-woordvoerster had de Israëlische missie de regels voor het opstellen van een tentoonstelling opgevolgd, maar dat is niet altijd eenvoudig. Het is geen exacte wetenschap. De tentoonstelling vindt plaats in de gang van een populair café in de kelder van het VN-gebouw en omvat ook panelen over Israëls Arabieren, zijn technologische innovaties en andere aspecten van het leven in Israël. De VN had al eerder enkele panelen over Jeruzalem, Zionisme en Israël van de tentoonstelling gecensureerd, maar werd door de publieke verontwaardiging gedwongen om de tentoonstelling in zijn geheel te laten zien. Het volgende artikel is een bijzonder artikel met een bijzondere kop. En zeker als we het artikel even verder lezen, maar het kopt in met Palestijnen openen een leeg museum. De Palestijnse autoriteit heeft vorige week net buiten hun de facto hoofdstad Ramallah het Palestijnse Museum voor Kunst, Geschiedenis en Cultuur geopend. Het grootste en duurste project dat de Palestijnen ooit hebben ondernomen. Dit museum zal de wereld, de hele wereld, vertellen dat we hier zijn geweest en dat we hier blijven. En dat we hier blijven om onze onafhankelijke staat te vestigen, zei de Palestijnse president Mahmoud Abbas bij de opening enkele dagen na Nakba-dag, de dag van de ramp, zoals de Palestijnen de Israëlische onafhankelijkheidsdag noemen. En hij opende een leeg museum. Maar zoals degenen die hechten aan geschiedkundige nauwkeurigheid wel weten, is er geen verschil tussen het volk dat we vandaag als Palestijnse Arabieren kennen en de Arabieren die in de omliggende landen wonen. Landen die hun huidige grenzen en verschillende nationaliteiten pas in de vorige eeuw kregen. Daarom is er dus geen duidelijke Palestijnse geschiedenis of cultuur. Daarom was het ook absoluut en onbedoeld gepast dat het Palestijnse Museum voor Kunst, Geschiedenis en Cultuur zijn deuren opende zonder één enkele tentoonstelling. Wat overigens ook een gevolg was van de verschillen van inzicht. De New York Times omschreef het gebouw, dat maar liefst $24 miljoen heeft gekost, als modern en luxueus. De krant sprak met de voorzitter van het museum, Omar Al-Katan, die bevestigde dat hij de deuren van een leeg gebouw had geopend. Maar Al-Katan benadrukte dat de opening van het museum van symbolisch belang was. Hij en andere Palestijnse functionarissen zeiden dat ze hopen dat over een aantal maanden daadwerkelijke tentoonstellingen in het museum zullen plaatsvinden. Het is weer tijd voor muziek. Father, please forgive me for the times when I rebel. Father, I have heard there's only one way to your well. Father, please forgive me when I've gone against your will. Father, please revive me, for my into my love for you, purify my soul, look into this heart of mine and cleanse me, make me whole. Father, please advise us. Help us stay in you each day. Father, please redeem us. Lead us where you may. Father, please forgive us when we've gone against your will. Father, please revive us, for our hearts have been too still. Look into our love for you. Purify our souls. Look into this heart of ours and cleanse us. Make us whole. Ooh, ooh, ooh. Make us whole. Een bekende zangeres op Frontline Israël, Caroline Hyde, en Look Into. Uit Elsevier afgelopen week het verslag over het labelen van producten. En zoals u weet heeft Kees van der Staaij er afgelopen donderdag in de Kamer een debat over gevoerd. Echter, over een actie van DOCP, dat staat voor Diensten Onderzoekcentrum Palestina, stelt Koenders dat die actie voor een Israël boycott in supermarkten gewoon mag doorgaan. Nou, na dit artikel volgde nog een reactie van Roger van Oort van Christen voor Israël. Maar eerst dit uit Elsevier. De anti-Israël actievoerders die supermarkten afspeuren naar producten van de westelijke Jordaan-oever met het label uit Israël, mogen gewoon doorgaan met hun actie. De enige voorwaarde is dat ze geen schade toebrengen of intimiderend gedrag vertonen. Verder geldt de vrijheid van meningsuiting, zegt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders van de PvdA afgelopen donderdag in de Tweede Kamer. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe EU-wetgeving die voorschrijft dat producten uit bezette gebieden niet meer het label Made in Israel mogen krijgen. Het idee is om expliciet op de producten te zetten dat ze vervaardigd zijn in bezet gebied, al is het aan de Tweede Kamer om de precieze invulling te geven aan deze nieuwe regels. De Israëlische regering reageerde woest op de wet. Het bericht dat leden van de DOCP supermarkten bezoeken om producten op te sporen en op te roepen tot een boycott van de volgens hen besmette producten kwam tijdens het debat ook ter sprake. In andere landen werden dergelijke boycottinitiatieven illegaal verklaard. SGP-leider Kees van der Staaij vroeg zich af of de actie ook niet hier te bestrijden valt, maar volgens Koenders kan dat dus niet. Hij benadrukte dat, hoewel de regering wel tegen een boycott is, de actievoerders mogen vinden wat ze vinden. De leden van DOCP onderzochten woensdag en donderdag in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leiden en Den Haag in groepjes van 6 tot 8 zogenaamde inspecteurs systematisch de schappen op de aanwezigheid van producten uit de bezette gebieden. Daarna gaven ze de bedrijfsleiders van de supermarkten lijsten met besmette producten van sinaasappels tot vegetarische vleesvervangers. Ook werden flyers uitgedeeld aan het winkelend publiek waarin werd geadviseerd geen Israëlische producten meer aan te schaffen. DOCP wil dat de verkoop hiervan stopt. De groepering staat in Nederland geregistreerd als een goed doel, dus heeft dus de ANBI-status en profiteert daardoor van belastingvoordelen bij schenkingen. De boycottbeweging is niet alleen actief in Nederland, maar ook in vele andere landen. In Spanje kregen ze het zelfs voor elkaar dat de stad Gijón weigerde bedrijven in de westelijke Jordaan-oever te betalen voor hun geleverde diensten. De Spaanse rechter echter bepaalde dinsdag dat dit ongrondwettelijk en discriminerend is. Ook in Frankrijk is de boycottbeweging illegaal verklaard. En wat doen wij in Nederland? De wereld spreekt er schande van. Israël reageert woest. Vandaag las ik een artikel in United with Israel. Wij worden aan de schandpaal genageld. Ik vind het schandalig. Hierna de reactie van Roger van Oort. Toen ik het verhaal las van DOCP, het debat in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, Koenders. Toen las ik ook daarna een reactie van Roger van Oort. Hij is directeur van Christen voor Israël. Dus ik heb hem gebeld. Ik zei, ik vind het een heel interessant artikel. Vind je het goed dat ik het overneem en gebruik voor mijn programma Frontline Israël? En hij zei, dat mag je zeker. Er staat boven een andere wereld. Gisteren debatteerden de woordvoerders voor Buitenlandse Zaken met minister Koenders over het etiketteren van producten uit de omstreden gebieden die door Israël worden beheerd. Voorafgaand aan het debat waren we met 100 tot 150 vrienden van Israël op het plein voor de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de eenzijdige aanpak van Israël door Europa en door Nederland. Onder het mom van consumentenbescherming, want we moeten toch weten waar de producten vandaan komen, geldt het etiketteren alleen voor Israël en niet bijvoorbeeld voor Marokko met de bezette Sahara. Of voor Turkije voor de bezetting van Cyprus en andere delen. Of Tibet. Daarna het debat. Het goede was dat het zaaltje waar het debat werd gehouden grotendeels gevuld was met Israëlvrienden die onder de barre aantijgingen die over de tafel vlogen meermalen luid moesten zuchten. De diepe haat die er sprak uit de woorden van iemand als Sjoerdsma van D66 is nauwelijks te beschrijven. Uitgebreid stilstaan bij de militair die een Palestijn doodde, die had geprobeerd met een mes Joden te vermoorden, en ook bijvoorbeeld bij alles wat de nieuwe minister van Defensie van Israël voor kwaadaardige uitspraken in het verleden had gedaan. Geen woord echter over de 10.000 doden in Noord-Syrië in één week tijd. Heel veel woorden hoe erg het was dat Netanyahu niet naar Parijs zou komen voor de vredesconferentie over het Midden-Oosten. Een conferentie notabene gesteund door de Europese Unie, de Verenigde Naties en Amerika. Daar zou toch de vrede beginnen. Gesteund door de woordvoerders van GroenLinks, PvdA, SP werd Israël beschimpt. Ongelooflijk dat gestudeerde mensen kennelijk zo verstrikt zijn geraakt in een haat tegen Israël dat ze de werkelijkheid totaal uit het oog verloren zijn. Dat het in het Midden-Oosten niet gaat om een conflict over een gebied iets groter dan de provincie Utrecht, maar dat het gaat om een gebied 600 keer zo groot als het huidige Israël, waar de bewoners elkaar afslachten en hun ongebreidelde haat en pijlen dan toch willen richten op een land waar de God van Israël zijn naam mee verbonden heeft. Ik heb in deze haast virtuele wereld van het debat heel veel bewondering gekregen voor Joël Voordewind en Kees van der Staaij. Ze nemen het onvermoeibaar op voor de waarheid. We mogen dankbaar zijn voor hen en voor wijsheid bidden. Door alle leugens, halve waarheden en laster heen zijn zij trouw aan de waarheid. En op de vraag of opmerking van Kees van der Staaij en minister Koenders wat er nu op een fles wijn uit de Golanhoogvlakte moet komen, gemaakt in bezet Syrië of bestaat Syrië niet meer? U mag het zeggen. Of zullen we het gewoon houden op het Bijbelse Bazan? Aansluitend wil ik nog het kwijt over het vredesvraagstuk in het Midden-Oosten. Ook zo'n heet hangijzer. Ik kan me nog een pro-Israël manifestatie op het Spuiplein herinneren met Jack. Er werd toen een aanwezige door een journalist geïnterviewd en naar zijn mening gevraagd. Hij maakte het vredesvraagstuk wel heel erg zichtbaar door de volgende observatie. Hij zei: het Midden-Oosten van de Arabieren is zo ontzaglijk groot. Israël is daarbij vergeleken niet groter dan een postzegel. Denkt u nu werkelijk dat als Israël van dat stukje land ter grootte van een postzegel daarvan nog delen opgeeft, er dan werkelijk vrede komt? Dat gelooft u toch zeker zelf niet? De dag dat Jeruzalem een lastige steen zal zijn om te tillen, komt ras dichterbij. Joden verwachten de Messias iedere dag en wij gelovigen zien uit naar die dag. Dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en er geproclameerd zal worden: Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. as I am, I offer just my heart. I need your presence to go on. This is the place to start. Your compassion and your love flowing from your Father heart is what I seek in you. Your compassion and your love flowing from your Father heart is what I seek in you. And Lord, before your throne, take my praise as an offering for who you Smokkel van buizen verhinderd. Israëlische veiligheidsdiensten zijn erin geslaagd bij een controlepost in Hebron een grote levering van buizen te verhinderen. Deze worden gebruikt voor de productie van raketten en elektromotoren die op hun beurt weer worden gebruikt bij de bouw van terreurtunnels. Agenten van de veiligheidsdienst Shabak of Shin Bet en veiligheidstroepen stopten bij de Tarkumia checkpoint een transport dat op weg was naar Gaza. Volgens de vrachtbrief zou het gaan om de levering van textiel en sieraden. Bij onderzoek bleek echter de lading te bestaan uit honderden metalen buizen met speciale fijne schroefdraad die gebruikt kunnen worden voor de bouw van mortiergranaten en raketten, maar ook voor de bouw van vele elektromotoren die worden gebruikt bij de bouw van terreurtunnels. Er is een onderzoek gestart om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de levering. Het volgende artikel is niet bedoeld om het King David Hotel te benadelen. Maar dit artikel is bedoeld om te laten zien hoe het Arabische conflict een splijtswam is in de Joodse samenleving. Manager van het King David Hotel geeft toelichting op het verzoek waarom hij een Joodse band gevraagd heeft om de kippa af te doen om het Arabische publiek niet te beledigen. De algemeen directeur van het Jerusalem King David Hotel haastte zich zondag naar de Hebreeuwse pers voor wat hij zei een ongelukkige weergave was van een incident die dat weekend had plaatsgevonden op het beroemde Israëlische etablissement. Het doet me buitengewoon verdriet dat iedereen in het land waar ik mijn leven aan heb gewijd om het te dienen, uit is op mijn bloed, vertelde Chaim Shkeri, The Allgemeiner. Dit was zijn reactie op de vraag over een verslag op The Army Radio eerder die dag, waarin Shkedi beschuldigd werd van het verbergen van alle uiterlijke kenmerken van de Joodse samenleving door de leden van een band die was ingehuurd om een optreden te verzorgen voor het Arabische personeel van het hotel. Omdat de band aldus The Army Radio wist dat het publiek overwegend Arabisch zou zijn, heeft Inbalim, zoals de band heet, muziek voorbereid van Arabische componisten zoals Umm Kulthum en Farid al-Atrash, waarvan werd aangenomen dat het publiek dit zou waarderen. Een half uur voordat ze het podium opgingen, kwam naar verluid de manager van de band, Noam Cohen, met het verzoek van de hotelmanager dat twee leden van het gezelschap hun kippa af zouden doen, vanwege de gevoeligheid ervan onder het Arabische publiek. Cohen stelde dat hij zijn bandleden dit niet zou vragen, maar kwam in plaats daarvan met een compromis. Alle bandleden, met en zonder kippa, zouden petten dragen. Dat dit niet voldoende zou zijn, aldus het verslag, bleek halverwege het concert toen manager van de band Cohen een andere opdracht kreeg van het hotel, namelijk dat het tzitzit door orthodox-Joodse mannen wordt gedragen en zichtbaar was bij een van de bandleden, moest worden weggestopt in zijn broekzakken. Na de voorstelling confronteerde Cohen manager Chaim Shkedi van het King David Hotel en nam hun gesprek op. Ik schaam me niet voor wat ik heb gezegd, want het is de waarheid, hoor je Shkedi zich verdedigen in de opname. Dit is wat je doet bij een optreden voor Arabieren, reageerde Cohen. Je doet het volgens mij expres. Cohen antwoordde dat zijn band er niet op uit was om ook maar iemand te beledigen. Ze spelen voor allerlei verschillende doelgroepen. En als de situatie andersom was, kon hij zich niet voorstellen dat Arabische bandleden zouden worden verzocht om de uiterlijke kenmerken van hun religie te verwijderen. Shkedi vertelde The Allgemeiner dat de persoon die het gesprek heeft opgenomen niet het hele verhaal vertelt. Omdat we altijd proosten met onze medewerkers ter ere van Joodse feesten, dachten we dat het alleen maar passend zou zijn om hetzelfde te doen voor onze islamitische medewerkers voorafgaand aan de Ramadan, aldus Shkedi. Ik ben nooit direct betrokken bij de technische uitvoering van zulke gebeurtenissen, maar ik gaf gewoon een paar instructies aan de organisatoren. Ik vertelde hen dat het menu moest bestaan uit de traditionele Arabische gerechten, dat er geen alcohol geschonken mocht worden en dat een optreden moest komen van een Arabische band. Volgens Shkedi had hij geen idee dat in plaats daarvan een Joodse band was ingehuurd, totdat hij zijn kantoor verliet en hen tegenkwam. Ze waren geweldig, zei hij, maar toen kreeg ik te horen van een van onze organisatoren dat er klachten waren uit het publiek over de kippa. Toen de manager van de band met het compromis kwam om een pet te dragen, vond ik dat een geweldig idee. Ik dacht dat daarmee alles was opgelost. Daarom ben ik teruggegaan naar mijn kantoor. Later kwam de manager van de band naar me toe met allerlei beschuldigingen. Ik probeerde hem uit te leggen dat we alleen maar wilden dat werknemers zich op hun gemak en gewaardeerd voelen. En dat is ook de reden waarom ik om een Arabische band had gevraagd. Shkedi vertelde The Allgemeiner dat hij toen naar de band is gegaan om zich persoonlijk te verontschuldigen. Er viel hen niets te verwijten, zei hij. Het was onze fout om hen in te huren, ook al hebben ze prachtig gespeeld. Ik had gewild dat de manager van de band de moeite had genomen om ook dat gedeelte op te nemen. Het doet me zeer tot op het bot, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, dat iedereen erop uit lijkt te zijn om de ander zwart te maken. Het idee dat ik of het King David Hotel Joden zou discrimineren is volledig uit de lucht gegrepen. Het King David Hotel is Israëls meest gerenommeerde hotel, waar de staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld hebben gelogeerd. Het werd in 1931 geopend, ruim voor de oprichting van de staat Israël. Het eten is strikt kosher omwille van de vele orthodoxe gasten. Ik heb eraan getwijfeld om dit artikel uit The Allgemeiner te gebruiken. Aan de andere kant toont het de ridiculiteit aan van wat de vijand met je kan doen en verwordt tot een splijtswam onder oorspronkelijke bewoners en inwoners en arbeiders van en in Israël. En inderdaad, je kunt je afvragen als er een Arabische band voor de Joden had gespeeld, of er dan ook opmerkingen waren gekomen over uiterlijke kenmerken van hun religie, de islam. Ik denk het niet. En waarom? Omdat ik acht dat de Joden ruimer denken dan de Arabieren. De Islamitische Staat stelt dat de Joodse staat bedreigd wordt terwijl hun troepen optrekken in de richting van haar grenzen. Deze week bedreigde de Islamitische Staat Israël in een artikel in haar wekelijkse nieuwsbrief, waarbij werd gesteld dat, in tegenstelling tot Hamas, de oorlog tegen Israël niet zal worden beperkt door geografische grenzen of door internationale regelgeving. Volgens het artikel in de Al-Naba nieuwsbrief, dat werd ontdekt door de Jihad en Terrorisme Dreiging Monitor van Memory, en dat staat voor het Middle East Media Research Institute, en werd gedeeld met de Jerusalem Post, voelt Israël zich bedreigd door IS als gevolg van de ineenstorting van de buurlanden en door de soenitische terroristen die optrekken in de richting van de grenzen van de Joodse staat. Om deze reden is Israël begonnen met aanvallen tegen de Islamitische staat in de Sinaï en in Syrië, aldus het bericht, en voegt eraan toe dat nu de hele wereld het strijdtoneel is geworden tegen alle polytheïstische strijders met inbegrip van de Joden die legitieme doelen zijn. Israël gebruikt volgens het artikel straaljagers om de Islamitische staat in de Sinaï aan te vallen. De factoren die ervoor zorgen dat de Joodse staat niet werkloos toeziet met betrekking tot dit aanwezige gevaar, zegt het artikel, is het gevolg van de ineenstorting van de Sykes-Picot-staatjes die belast waren met, dubbele punt, de bescherming van de Joodse staat. Bescherming tegen het naderen van ISIS-Mujahideen, die optrekken richting het grensgebied. De bescherming van Israël tegen de angst voor de verspreiding van de methodologie van IS, waarbij bijvoorbeeld onderdrukte moslims binnen haar grenzen de ISIS-ideologie verspreiden onder Israëlische Arabieren. Het zijn overduidelijk signalen van het falen van de staten die de Joden moeten beschermen om de strijd tegen IS überhaupt te kunnen winnen. Islamitische staat vermeldt dat Israël drones en spionnen gebruikt om informatie te verzamelen tegen IS, eraan toevoegend dat dit zal leiden tot verdere Israëlische verstrengeling met deze groep. Deze oorlog zal niet te vergelijken zijn met die van seculiere, nationalistische en communistische bewegingen of door hen die zichzelf ten onrechte toeschrijven aan de islam, verwijzend naar Hamas, aangezien die gevechten plaatsvinden binnen de kaders van het internationaal recht, zegt het artikel. Maar dat gaat verder. De Islamitische staat verwerpt internationale voorschriften in oorlog tegen haar vijanden en heeft geen andere spelregels dan die door Allah zijn voorgeschreven voor moslims in hun jihad om de polytheïsten te onderwerpen aan de islam. En voor de duidelijkheid, polytheïsten zijn in de ogen van de islam zij die in een drie-enige God geloven. De hele wereld is het strijdtoneel voor de jihad. Alle moslims zijn potentiële soldaten in het leger van Allah. En alle polytheïstische strijders op aarde en ook de Joden zijn legitieme doelen. Hij vervolgt. Elke dreiging die haar leiders uitoefenen in de kwestie tegen de Joden gaat uit van de belofte van Allah dat zij in staat zullen zijn deze uit te voeren. Zoals de leider van de Islamitische staat in Irak, Sheikh Abu Musab al-Zarqawi, in het verleden heeft gezegd: hij en degene die met hem zijn in de gevechten in Irak zullen tegelijk hun ogen gericht houden op Jeruzalem. Het artikel beweert ook dat deze groepering beter in staat is om Israël aan te vallen dan alle andere groeperingen in het verleden, omdat het dichter bij Israël ligt. Memri merkt ook op dat Israël in documenten niet het primaire doel is binnen de ideologie van de Islamitische staat, maar eentje waar in een later stadium om gevochten wordt, nadat de organisatie de Arabische landen eromheen overwonnen heeft. Laat de Joden maar bombarderen met hun vliegtuigen. Ze zijn echt niet venijniger voor ons dan de vliegtuigen van de andere partijen. En Allah zal ons in staat stellen om vol te houden tegen hen. En als Allah het wil, zullen ze overmeesterd worden en naar de hel gaan, besluit het IS-artikel. En zo is het weer tijd voor muziek. Hier is Elena Watson en Awake, O Israel. Zion, come. Het volgende bericht is een schokkend bericht, maar juist daarom wil ik het u ook niet onthouden. Wat als Joden een Arabische vrouw hadden verkracht? Na de opheffing van een gerechtelijk publicatieverbod over een ernstig incident dat zich 2 weken geleden in Tel Aviv afspeelde, blijkt maar weer de onverholen dubbele moraal van de media van de internationale gemeenschap. Woensdag werd bekendgemaakt dat de politie eerder deze maand 2 Arabische jonge mannen had gearresteerd samen met een 3de medeplichtige. De een is Israëlisch staatsburger en de ander komt uit de Palestijnse gebieden en worden verdacht van het bruut verkrachten van een verstandelijk gehandicapte Joodse vrouw. De vrouw die een aanklacht indiende bleek volgens de politie ernstig getraumatiseerd te zijn. Tijdens het onderzoek werd ontdekt dat een van de Arabische verdachten de aanval met zijn mobiel had gefilmd. Volgens de politie tonen de filmbeelden 2 mannen tijdens het verkrachten van een 20-jarige Joodse vrouw, waarbij ze op haar spugen en racistische leuzen schreeuwden. De 2 mannen dreigden ook familie van de vrouw te doden als ook maar iemand zou vertellen over wat er was gebeurd. De rechter keurde een verlengd voorarrest goed en schreef in haar uitspraak: "Dit is een schokkend incident van misbruik op een hulpeloos en gehandicapt meisje met racistische motieven." Het verhaal werd al snel opgepakt door de meeste Hebreeuwse media, maar was nergens te vinden in de reguliere internationale Engelstalige media. Stel je nu eens voor dat de rollen omgedraaid zouden zijn. 3 Joodse mannen die met geweld een gehandicapte Arabische vrouw verkrachten onder het roepen van racistische leuzen. Dan zouden wereldwijd de kranten dit nieuws meteen prominent publiceren. De wereld zou te klein zijn. Palestijnen weigeren Netanyahu's oproep tot directe onderhandelingen. Israël bewijst haar punt dat de Palestijnen al jaren vredesvoorstellen hebben verworpen. De Palestijnse premier Rami Hamdallah heeft opnieuw het verzoek van de Israëlische premier afgewezen om op ieder geschikt moment rechtstreekse gesprekken te hervatten. Frankrijk heeft veel druk uitgeoefend om door te gaan met haar vredesinitiatief, een topontmoeting zonder Israëli's en Palestijnen. Maar Israël stelt dat directe onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf de beste manier zijn om een definitief akkoord te kunnen bereiken en dat alle andere pogingen de kans op vrede kleiner maken en de Palestijnen een escape geven voor een confrontatie met de wortel tot dit conflict. Tijdens het gesprek dat maandag plaatsvond tussen de Franse minister-president Manuel Valls en premier Benjamin Netanyahu, drong Netanyahu er bij de Fransen op aan om de Palestijnse leiders niet de mogelijkheid te bieden om deze moeilijke keuze te ontlopen. De Palestijnse leiders zien het Franse initiatief niet als een aansporing om compromissen te sluiten, maar eerder als een manier om deze te vermijden. In feite laat de Palestijnse premier Rami Hamdallah alle dagen voorbijgaan vanwege een opgelegde agenda in plaats van tot een uitonderhandelde vrede te komen. Netanyahu heeft het idee van een internationale conferentie afgewezen waarbij hij opmerkte dat dit lang bestaande conflict alleen maar kan worden opgelost door middel van rechtstreeks onderhandelingen waarvan de Palestijnen hebben gezworen dat ze nooit zullen samenwerken met Israël. Maar de Palestijnse premier Rami Hamdallah heeft het Franse initiatief aanvaard en daarmee het voorstel van Netanyahu weggevaagd om tijd te kunnen rekken. We moeten ons haasten, de tijd gaat snel, de mogelijkheid tot een twee-staten-oplossing is aan het verdwijnen, zei hij. Netanyahu probeert tijd te rekken, maar dit keer zal hij niet ontsnappen aan de internationale gemeenschap. Valls zei dinsdag dat vrede tussen Israëli's en de Palestijnen ook van belang is voor de veiligheid in Europa. Valls maakte de opmerkingen na een ontmoeting met zijn Palestijnse tegenhanger in Ramallah in een poging om het Franse initiatief om de vastgelopen besprekingen tussen Israël en de Palestijnen opnieuw op te starten. We weten dat wij als Fransen en Europeanen dat onze eigen veiligheid en onze eigen stabiliteit afhangt van vrede. Vrede in de regio en vrede tussen Israëli's en Palestijnen, zei hij. Frankrijk is de gastheer van de vredesconferentie in Parijs in juni, waarbij Israël en de Palestijnen niet zijn uitgenodigd, in de hoop dat het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven ingeblazen kan worden. Frankrijk heeft geleden onder een reeks van aanvallen door islamitische terroristen. Sommigen geloven dat het oplossen van de problemen in Israël op een of andere manier de wereldwijde islamitische terreurgolf zouden kunnen beteugelen. Joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol with music and with song. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Franciscus omhelst topimam in het Vaticaan. Zullen twee samenwandelen tenzij zij het zijn overeengekomen? Amos 3 vers 3. Paus Franciscus had maandag in het Vaticaan een ontmoeting met de imam van de Al-Azhar Moskee in Cairo en omhelsde deze soenitische moslimbezoeker als teken van betere banden tussen beide religies. Volgens The Times of Israel is deze historische bijeenkomst de eerste tussen de leider van de katholieke wereld en de hoogste autoriteit van de soenitische islam die plaatsvindt in het Vaticaan. De betrekkingen tussen de kerk en de islam worden gestaag warmer sinds paus Franciscus deze positie bekleedde in 2013. Zijn voorganger, paus Benedictus XVI, heeft veel kwaad gedaan door in de toespraak in 2006 de islam te koppelen aan geweld dat ironisch genoeg in verschillende landen leidde tot een golf van gewelddadigheden en represailles tegen de christenen. Sheikh Ahmed Al-Tayeb's verrassingsbezoek aan paus Franciscus, die pas vorige week werd aangekondigd, begon met knuffels en kussen tussen de beide leiders. Onze bijeenkomst geeft een boodschap af, zei paus Franciscus, aldus Vaticaanse functionarissen. Tayeb's moskee, dat ook een onderwijscentrum is, zei in een verklaring dat er een bilaterale overeenkomst is voor een vredesconferentie. Tayeb werd ook geciteerd toen hij tegen de paus zei, we moeten een gezamenlijk standpunt innemen. Hand in hand om geluk aan de mensheid te brengen. Goddelijke religies werden geopenbaard om mensen gelukkig te maken en niet om het ze moeilijk te maken. Hoewel het Vaticaan niet wilde bevestigen of deze plannen concreet waren, beschreef een woordvoerder de ontmoeting tussen de beide leiders als zeer hartelijk. Tayeb's bezoek aan paus Franciscus duurde ongeveer een half uur en het totale bezoek aan het Vaticaan duurde ongeveer een uur. De ontmoeting tussen de paus en de imam vertegenwoordigt de over- en weerbijeenkomsten die in 2000 tussen paus Johannes Paulus II en de grote imam van Al-Azhar in Cairo plaatsvonden. Hoewel het lang op zich liet wachten, zei het Vaticaan dat beide geestelijken het belang hebben onderstreept van deze nieuwe ontmoeting. Federico Lombardi, woordvoerder van het Vaticaan, zei in een verklaring dat de paus en de imam vooral waren ingegaan op de gemeenschappelijke uitdagingen waar de autoriteiten en de gelovigen van de grote religies in de gehele wereld voor staan, met inbegrip van de wereldvrede, het geweld in het Midden-Oosten en het terrorisme. Tijdens zijn ontmoeting met paus Franciscus presenteerde Tayeb hem een versie van zijn recente zendbrief Laudato Si, geprezen zijt gij, die aandacht vraagt voor de dreigingen in klimaatverandering en economische ongelijkheid. Abbas Schumann, plaatsvervanger van de imam, vertelde het persbureau de AFP afgelopen zondag dat het bezoek van Tayeb aan Rome het gevolg was van paus Franciscus vele verzoenende gebaren. Als deze er niet waren geweest, dan had deze bijeenkomst niet plaatsgevonden, zei hij. Eraan toevoegend dat de imam de ware islam wil promoten om de misverstanden die ontstaan zijn door extremistische terroristische groeperingen te weerleggen. Hij moedigt landen aan om hun islamitische burgers niet te bestempelen als een bedreiging, zei Schumann verder. En hij moedigt moslims aan om samen te smelten met de westerse samenleving en om op te gaan in hun maatschappij. Het is een opdracht voor alle partijen. Waarom krijg ik daar zo'n akelig gevoel bij? Samen te smelten met de westerse samenleving en op te gaan in hun maatschappij. Maar dat is natuurlijk iets wat de tijd zal leren. We zijn weer gekomen aan het einde van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Keep on trying. Radio Israël.